امام سجاد علیه السلام در بهار جلد 52 صفحه 125 فرمودن من ثبت علی ولایتنا فی غیبت امام عصر علیه السلام مهدی نام، کسی که در دوران غیبت مهدی ما در ولایت ما ثابت قدم بماند، چون ممکنه بعضی انسان‌ها در دوران غیبت ثابت قدمی در ولایت نداشته باشند و خدایی نکرده تزلزلی در رابطه با ولایت اولیای الهی پیدا کنند، که یعنی چی حالا عرض میکنم. حالا اگر کسی در دوران غیبت من ثبت علی ولایتنا، در دوران غیبت این ثبات قدم رو در رابطه با ولایت اهل البیت علیهم السلام داشت، اعطاه الله، خداوند اعطا می کند به این فرد اجر الف شهید، اجر 1000 شهید را. اونم مثل چه شهیدایی؟ مثل شهداء بدر و احد. شهدای بدر و احد چه نوع شهیدانی بودند؟ قضیه چیه که کسی که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام نسبت به ولایت اهل البیت طبق این روایت ثابت قدم بماند، خداوند اجر 1000 شهید مثل شهدای بدر و احد به اونها اعطا میکنه. در همین بهار جلد 52 صفحه 122 یه روایت دیگر باز از امام سجاد علیه السلام، ان اهل زمان غیبتهی، ان اول اومده تأکید داره همانا مؤکدن، مردم زمان غیبت امام عصر علیه السلام، القائلون به امامتهی، که به امامتش معتقدن، سوس نشدن، به جای دیگه گرایش پیدا نکردن، عوامل مختلف امتحان دوره آخرالزمان اونها رو سوس نمی کنه، باورهاشون رو سر جای خودشون حفظ می کنن. ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامتهی المنتظرون لظهورهی، انتظارشون رو دارن. حالا بارها هم اینجا بحث کردیم، سالهای گذشته هم بوده نوارهاش، که منتظر ظهور چه کسی است، ولی به هر حال قائل به امامت هست، منتظر ظهور هم هست. افضل اهل کل زمان، اینا برترین در هر زمانی هن. در زمان پیغمبر هم کسانی که بودن اینا برترن، طبق اون روایتی هم که سلمان و ابوذر و مقداد اومدن خدمت پیغمبر و حضرت عشق می ریختن، فرمودن برای برادران آخر الزمان هم عشق می ریزم، اون روایت هم تایید میکنه، اما الان ما منظورمون این روایته. اونهایی که در دوران غیبت امام عصر معتقد به امامت امام عصر باقی میمانن، منتظر ظهور امام علیه السلام، افضل اهل کل زمانن، لأن الله تعالی ذکره، لام تعلیل رو امام به کار برده، لأن، برای اینکه، به جهت اینکه خداوندی که ذکرش عالی است و بزرگ است و عظیم است، اعطاهم من العقول، خدا به این عده عقلی داده، عقلهایی داده، ول افهام، یه فهمهایی بینا داده، ول معرفه، یه معرفتی به اینها بخشیده، ما صارت بهی الغیبه اندهم به منزلت المشاهده، که غیبت در نظر اینها مثل همون مشاهده است، یعنی انگار در حضور امامن. اگر امام غائب است، اگر امام علی الظاهر امکان این که دسترسی به حضرت داشته باشن نباشه، برای اونها هیچ فرق نمی کنه، به خاطر اون عقلی که خدا به اینها داده، به خاطر اون فهمی که خدا به اینها داده، به خاطر اون معرفتی که خدا به اینها داده.